جامع الرشید کے استاذ جناب محترم اکرام اللہ صاحب, مولانا اکرام اللہ صاحب آگے تشریف لے آئیں. جامع الرشید کے محترم استاذ جناب اکرام اللہ صاحب تشریف لے آئے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. صدق الله مولانا العظيم. میرے معزز سامعین, اللہ تعالی بہت ہی لامحدود بڑائی کا مالک ہے. تمام فرشتے, تمام انبیاء علیہ السلام, تمام انسان, عام انسان, تمام کے تمام پیدائش سے لے کر ابد الآباد تک سر جوڑ کر تصور کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں, اور جتنا تصور کریں گے اللہ تعالیٰ اس کی تصورات سے بڑھیں گے, اس کا کوئی حد نہیں, لامحدود پڑے. اس عظیم ذات نے ہمارے لیے اس پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے, اس کو ہماری خدمت میں لگایا ہے, اور ہر چیز پوری امانت داری کے ساتھ کام کر رہی ہے. درخت ہے, جو اس میں کچھ ہے وہ چھپائے گا نہیں, وہ اس کے پاس امانت ہے, تمہارے حوالے کرے گا. زمین میں جو چیز ڈالو وہ خیانت نہیں کرے گا, وہ اس کو جس کا حکم ہو چکا ہے اس حکم کے مطابق تم کو وہ حوالے کر دے گا. آپ تمام مخلوقات میں غور و فکر کریں, ہم کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات ہمارے لیے پیدا فرمائی ہے, ہماری خدمت میں لگائی ہے, اور ہر ایک مخلوق کو ایسا طریقہ معتدل بتایا ہے جس پر چل کر وہ اپنی مقصد تک پہنچتا ہے, اور ہماری مصلحت کے لیے ہے, ہمارے مقاصد کو پورا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ اس کائنات میں رہ کر اگر انسان اندھا بن جاتا ہے, وہ مخلوق کو دیکھتا ہے, چیزوں سے آسمان پر اٹھتا ہے, لوہے کو اڑاتا ہے, مختلف چیزوں کو جوڑ کر نئی نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے, دنیا کے چیزوں کی خواص معلوم کر کے اس سے فائدہ اٹھاتا ہے تو یہ اس کا کمال نہیں ہے. اس کا کمال یہ ہے, یہ تو جانور بھی کرتے ہیں, جانور اپنے جب سبزہ کو دیکھتے ہیں اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہاں میری مزے کی چیز ہے, وہ بھاگتے ہیں وہاں, لیکن وہ جانتا نہیں ہے کہ یہ اس کا مالک کون ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایک ظاہری آنکھ دی ہے جسے وہ دیکھتا ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آنکھ کی اندھی نہیں ہوتی, جو سینوں میں دل ہوتی ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں. دوسرا وہ دل کی بینائی ہے, هل يستوي الأعمى والبصير, تو جو دل کی بینائی ہے یہ اصل بینائی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو برباد نہ کریں, ہماری زمین کو کن نہ کریں, ہمارے دلوں کو نبینا نہ کریں. جب دل نبینا ہو جاتا ہے پھر آدمی کائنات کو دیکھتا ہے لیکن کائنات میں اپنے رب کو نہیں دیکھتا, کائنات میں اللہ کی قدرتوں کو نہیں دیکھتا, کائنات میں اللہ کی طاقت کو نہیں دیکھتا. وہ کائنات میں غور فکر کر کے چیزوں کو تو بناتا ہے لیکن وہ اس غور فکر سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں کرتا. تو یہ دل کا اندھا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک کیمرے دو قسم کے, ایک کیمرہ وہ ہے جو تمہاری فوٹو نکالتا ہے, تمہاری تصویر نکالتا ہے, اس میں تمہاری آنکھیں نظر آتی ہیں. آج کل تو میڈیا کا زمانہ ہے, یہ چلتی پھرتی تصویریں ہیں, اس میں تمہاری آنکھ میں نظر آئے گی, تمہاری زبان کا زبان ہلنا, تمہارے ہونٹوں کا ہلنا بھی نظر آئے گا, تمہارے کان بھی نظر آئیں گے, تمہارے کان بھی نظر آئے گی, آنکھ بھی نظر آئیں گے, تمہارا چلنا پھرنا بھی نظر آئے گا. یہ ظاہری آنکھ, ظاہری کیمرہ ہے جو آپ کے ظاہر کو لیتا ہے. ایک کیمرہ ایسا ہے جو تمہاری اندر کو لیتا ہے مادی چیزوں میں, وہ ہے ایکس رے. آپ کا دل کا وال بند ہے, یہ آپ کو نہیں بتا سکے گا. یہ جو عام کیمرہ ہے یہ آپ کو نہیں بتائے گا کہ اس میں تمہارا دل کا وال بند ہو چکا ہے, یا تمہارا تیرے اندر رسولی ہے, یا تمہاری خون کے اندر کوئی گڑبڑ ہے, یا کوئی فلان جسمی آپ کے اندر زیادہ ہو چکے ہیں. وہ آپ کو نہیں بتا سکیں گے, وہ آپ کو وہ کیمرہ بتائے گا جو کیمرہ ایکس رے کا کیمرہ ہے. ایک بار ہمارے استاد کی, ہمارے جان کا استاد ہے مولانا شفیع حکیم صاحب, اس کے بیٹے کا ہاتھ ٹوٹ گیا, تو ڈاکٹر کے پاس ان کو لے گئے قریب دوابہ میں, اس نے ایکس رے کیا تو اس نے کہا کہ یہاں ہی ٹوٹا ہے گھر, لیکن جب ہم نے ایکس رے دیکھا اس پر گوشت نہیں تھا, اس میں ہڈی تھی, ہڈی ٹوٹی تھی. ہم نے اسے پوچھا کہ اس میں گوشت کہاں چلا گیا, اس نے کہا کہ ایکس رے والا جو آنکھ ہے یہ ہڈی کو لیتے ہیں گوشت کو نہیں لیتا. تو آنکھ کی دو ہو گئی, کیمرے دو ہو گئے. اس طرح ہماری آنکھ کی ایک یہ ظاہر ہے, ظاہر چیزوں کو دیکھتی ہے, ظاہر چیزوں کی خواص کو دیکھتی ہے. ایک ہمارا دل کا, دل کی آنکھ ہے, وہ عبرت کی آنکھ ہے, وہ اس آگے آگے آگے آگے ہمارے دل کی, ہماری عبرت کی آنکھ ہے, دل کی آنکھ ہے. وہ عبرت کی آنکھ اسباب کو نہیں دیکھتا, وہ مخلوق کو نہیں دیکھتا, وہ مخلوق سے آر پار کر خالق کی قدرت، خالق کی طاقت، خالق کی حکمتوں کو دیکھتا ہے کہ کون سا دل ہے. وہ یہ وہ دل ہے جس کو قلب سلیم کہا جاتا ہے، یہ وہ دل ہے جس کو بینا دل کہا جاتا ہے، کہ دل دیکھنے والا دل ہے، کہ جو صرف جانوروں کی طرح چیزوں کو نہیں دیکھتا، چیزوں میں مالک کی طاقت کو دیکھتا ہے. تو ایسا شخص جس کا دل بینا ہو جاتا ہے، وہ کسی کے سامنے نہیں جھکتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ جھکنے کا حقدار کون ہے، اللہ تعالیٰ. نہ وہ کسی دبتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں اس رب کا بندہ ہوں، اس کی تمام اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، تمام چیزوں کے. اس کے پیچھے اگر فوج آ رہا ہے، فوج آ رہی ہے اور سامنے سمندر ہے، اور اس کو کہا جائے کہ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ہم تو پکڑے گئے. موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم یہی کہا کہ ہم تو پکڑے گئے، تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کَلَّا، ایسا ہرگز نہیں ہوگا. اِنَّا مَعِيَ رَبِّي، میرے ساتھ میرا رب ہے. یہ فرعون اس کے ایک کنسی کیا ہو جائے، تباہ ہو جا سکتا ہے. وہ جانتا ہے سیاح دین، وہ ہمیں راستہ دکھا دے گا، راستہ دے گا. اس قدرت کی مالک پر جس کا یقین بنتا ہے تو امین بنتا ہے، حقیقی مالک. اللہ تعالیٰ مومنوں کو فرماتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. یہ امانت اپنی وسیع مفہوم میں ہے، ہر حقدار کو اس کا حق دینا، ذمہ داری کو پوری کرنا، یہ سارے اس میں داخل ہیں. اگر آپ نے کسی گاڑی مانگی کہ میں اس پر یہاں 2 کلومیٹر تک جاتا ہوں، تو آپ نے 3 کلومیٹر دیا تو آپ اس میں خیانت. آپ نے کسی چاقو مانگا کہ میں امرود کاٹتا ہوں، تم اس سے مسواک بنانے لگے، تم کیا ہو گئے، اس درجے کی خیانت. تم باپ کے حق ادا نہیں کرتے، تم خائن، تم حق پوری نہیں کی. والدین کے حقوق تمہارے ذمے امانت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المؤذن مؤتمن، مؤذن اذان دینے والا امانت دار ہے، اس پر اعتماد کیا جاتا ہے. اگر وہ وقت اذان دیتا ہے تو یہ خائن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ مانگا جائے وہ امانت دار ہے، اس پر اعتماد کیا گیا کہ مجھے اچھا مشورہ دے گا. اگر وہ جو اس کو حق معلوم ہوتے ہیں، اس مشیر کو، مشورہ دینے والے کو، وہ حق نہیں بتاتا، اس کو دھوکہ دیتا ہے، تو یہ خائن ہے. دوشی پر اللہ جو شخص پڑوسی کا حق مارتا ہے وہ خائن ہے. میں نے پہلے دن بتایا تھا کہ ایمان کے مادے میں امانت موجود ہے، امن موجود ہے. ایمان کا مادہ الف میم نون ہے، امانت کا مادہ الف میم نون ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا ایمان نہیں ہے جس کے اندر امانت نہیں ہے. اس کے اندر بنیادی وہ جوہر نہیں ہے، جو امانت کی صفت ہے، جو ایمان کی صفت ہے، ایمان سے ایمانی صفات، یہ ایمانی صفات میں سے امانت. تو نبی کریم صاحب نے ایک دن فرمایا اپنے صحابہ کرام سے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ تعالیٰ کی قسم ایماندار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قسم مومن نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی قسم مومن نہیں ہے. تین بار نبی کریم نے قسم کھائی. کسی نے آئے عرض کیا یا رسول اللہ کیلا من یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ کون ہے جو آپ تو ہمیں فرما رہے ہیں، ہم میں سے کون شخص ایسا ہے جو ایماندار نہیں ہے؟ فرمایا الذی لا یؤمن جانہ بوائقہ، یہ وہ شخص ہے جس کی اظہار ثانیوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے، اس کے اندر امانت نہیں ہے، یہ پڑوسی کا حق مارا ہے. صحابہ کرام نے امین تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغامات ہدایات کے پیغامات کے اور اس کے باتوں کی امین تھی، اس کے کردار کی امین تھے، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو باتوں کو ہم تک پہنچایا، امانت کے ساتھ پہنچایا. اور خود ان کا حال یہ تھا، میں آپ کو دو واقعات سامنے رکھتا ہوں، آپ یہاں سے امانت کے مفہوم آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ ہم کہاں کڑے ہیں، ہم کو آیا ہم کیا ہے، ہمارے اندر امانت ہے یا نہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے 40,000 درہم کی بکریاں خریدی، ایک غزوہ میں ان کو مالی غنیمت مل گیا تھا، اس سے 40,000 درہم اس کو ملے تھے، اس سے انہوں نے بکریاں خریدی. اور اس نے بہت زیادہ بکریاں اس کو مل گئی تھی. تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کی بکریوں کو دیکھا کہ تو حضرت بہت سی بکریاں ہیں، ایک ایک روپے پر ایک بکری آ رہی ہے، یہ کسی نے امیر رعایت کی ہے، یہ امیر المومنین کا بیٹا ہے، اسی لیے اس کو سستی قیمت پر دی. تو اس میں تو اس بیٹی کا امیر المومنین نہیں ہوں، میں تو تمام مومنوں کا امیر ہوں. تو اس میں تو وہ تمام لوگ حق گس گیا ہے، موجود ہے، کیونکہ اس امیر کے نام سے اس کو یہ آسانیاں مل چکی ہیں. تو اس نے عبداللہ سے پوچھا کہ یہ تو آپ کو آسان ملی ہے، اتنی زیادہ بکریاں تو 40,000 درہم پر نہیں ہو سکتی. تو انہوں نے کہا، پھر اس کی قیمت لگائی، اس نے کہا چلو آپ ایسا کریں کہ اس تجارت میں وہاں سے اور لوگوں نے سامان لایا تھا، جتنا کمایا ہے وہ آپ لے لیں، باقی جو بچ جائے وہ بچ مال میں جمع ہو جائے گا. تو جب سب لوگوں سے پوچھا گیا تو ہر کسی نے اس میں تقریباً دگنا کمایا تھا، 5 روپے کا چیز 10 روپے پر فروخت کیا. تو حضرت نے اس بکریوں کو اعلان کیا، حضرت امیر المومنین نے ان بکریوں کو نیلام کیا اور اس کو پر 4,00,000 درہم ہو گئے، اس نے 40,000 درہم ملی تھی. تو حضرت نے 80,000 درہم، 40,000 اور 40,000 جمع، 80,000 درہم بیٹے کو دے دیا اور 3,20,000 درہم اس کو وہاں جمع کیا بیت المال میں. اس کا دل بڑی بین ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میں کہاں کون سی بات خیانت کی ہے، کہیں میں تو رب کی نافرمانی نہیں کر رہا. وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑا محتاط ہوتا ہے، بہت بڑا محتاط ہوتا ہے. بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم امانت والوں کو پہنچا دو، اپنی حقداروں کو پہنچا دو. اب اللہ تعالیٰ نے ایک اس کی مثال پیش کی کہ کہ یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ یہ بھی امانت ہے کہ صرف کیا ہے کہ آپ کسی کو پسمان رکھیں. فرمایا ویزا حکم تم بین الناس انتحکم البلاد. اب جب آدمی ایک آدمی دونوں درمیان فیصلہ کرتا ہے, پولیس والا ہے, قاضی ہے, جو بھی ہے, ادا یا جوڑی والے ہیں, یہ فیصلہ کرتے ہیں, تو اگر یہ فیصلہ حق کے مطابق نہیں کرتا, اس کا حق زید کا حق بکر کو دیتا ہے, تو یہ خائن ہے. اس نے اس کی حق کو ضائع کیا, حق اس کا بنتا تھا, اس نے اس کو دے دیا. سمجھ آئی بات؟ آج اب میں اپنے صرف یہ بات کروں گا, رکھوں گا کہ آج کا آج ہم کہاں کریں گے. ہماری نظریں غلط دیکھتی ہیں. اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو. قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالی جانتا ہے آنکھوں کی خیانت, اس کو بھی آنکھ کی خیانت کرتی ہے. کیونکہ آیا یہ آنکھ کے تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے. اگر امانت اگر یہ آپ کی اپنی ہوتی تو میں چشمہ کم سے کم نہ لگاتا ہوں. یہ چشمہ میں کیوں لگاتا ہوں کہ میں قریب کی نظیر نظر تو اسی کم ہے, پہلے ایک نمبر تھا ڈھائی نمبر تک پہنچ گئی. کوئی نہیں چاہتا کہ میں اندھا ہوں تو کیوں اندھا ہے, اس کی آنکھ کی اپنی نہیں ہے. کوئی نہیں چاہتا کہ میں دیوانہ بن جاؤں, کیوں دیوانہ بن جاتا ہے, اس کی دماغ اپنی نہیں ہے. کوئی چیز انسان کی اپنی نہیں ہے. جب اندر کی چیز اپنی نہیں ہے تو باہر کی چیز اس کی کیسے اپنی ہو گئی, اس کی کمائی کیسے اپنی ہو گئی. اس کی وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزیں ہیں, سب امانت ہے آپ کے پاس. یہ تو خیر ایسی ہی باتیں کہ چلو تعالیٰ معاف مانگی معافی کہیں ہم, اور دیکھو ہم لوگ کیسی خیانت کرتے ہیں. ہماری عدالتوں میں کیا ہوتا ہے, انصاف فروخت ہوتا ہے. انصاف بھی فروخت کرنے کی ہونے کی چیز ہے. رشوت لو انصاف مت کرو. پھر بھی اب دیکھیں پاکستان کے اندر وہ بیچارے کوشش کرتے ہیں حکمران, لیکن ان کو معلوم نہیں ہے کہ تمہارا خرابی کہاں سے آئی. وہ کہتے ہیں کہ یہ کرپشن, یہ خیانت بڑھ گئی ہے, اس کے لیے ایک ادارہ بنا دی ہے کہ تاکہ وہ اس کی تفتیش کرے, انکوائری کرے کہ یہ دور ہو جائے. اس کے اوپر ایک رکھ دیتا ہے, بنا دیتا ہے. اب وہ پہلے بیچارہ عوام کے 100 روپے لوٹتا تھا, ایک ایک آدمی سے 100 روپے لیتا. اب وہ اوپر والے جو بنایا گیا ادارہ, وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کو کیا دو گے, تو آپ 100 کی بجائے 200 لو, 100 مجھے دے دے کرو, 100 تمہارا ہوگی. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اور بڑھ گیا, وہ کہتے ہیں اس کے اوپر اور ادارہ بنا دو. ایسا ہی ہے نہیں, یہ لوگ جانتی نہیں ہے, ان کے اندر امانت ہے نہیں. بہمان کو بہمان پر مسلط کرتے ہیں, خائن کو خائن پر مسلط کرتے ہیں. تو امن کیسے آئے گا؟ امن امانت کے اندر ہے. امن امانت کے اندر ہے کہ عدالتیں امانت سے چلیں, امانت داری ذمہ داری کا احساس کریں, فوج اپنی ذمہ داری کا احساس کرے, پولیس والے اپنی ذمہ داری کا احساس کرے. یہ ساری اس کے ساتھ امانت ہے. جو جتنی بڑی ذمہ داری ہے اتنی زیادہ بڑا اس پر امانت اس کو سپورٹ کی گئی ہے. اگر وہ اس کے اندر خیانت کرتے ہیں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا گناہ تھوڑا ہوگا, نہیں, یہ خیانت زیادہ ہے. جتنا زیادہ ہوگی اتنا زیادہ ہلاکت ہوگی. بادشاہ یہ امین ہے, اس سے پوچھا جائے گا, یہ نگران ہے, اس کی ذمہ کندھوں پر ذمہ داری ہے اسی پوچھی جائے گی، بھائی تم نے کیا کیا کیا تھا، یہ دنیا تو جانے والی ہے، آج کتنے بڑی بڑی بادشاہ دنیا سے چلے گئے، ضیاء الحق چلا گیا اللہ مرحوم اللہ اس کو قبر رحمتوں سے بھر دے، لوگ اس کو کچھ کہے کچھ کہے، لیکن ہے تاکہ کم سے کم جتنا وہ اسلام کو جانتا تھا اتنا مسلمان تھا سیچے چیک، نمازی تھا لیکن چلا گیا دنیا سے، سکندر چلا گیا، دارا چلا گیا، ایوب چلا گیا، ہمارے نزدیک کتنے بادشاہ ہمارے سامنے گزر گئے، دنیا سے ہمیں جانا ہے، ماں جہاں رہ جائے گا تمہاری جائیداد تمہیں بنائی یہی رہ جائیں گی، اس پر تمہارے بیٹے بھی مزے نہیں کر سکیں، یاد رکھو امانت ایسی زہر ہے کہ اس پر تمہاری بیٹے پھر لڑیں گے، آپ دیکھتے ہیں جس کی جائیداد زیادہ ہے اس کی لڑائیاں زیادہ ہیں، یہ نہ کہو کہ میں نے مال بنایا میں سکون پاؤں گا، نہ اس کے اندر دل کا سکون ہے دل کا امن ہے، نہ اس کا گھر میں کا امن ہوگا، نہ تمہارے بچوں کے اندر امن آ جائے گا، نہ تمہاری زندگی پر امن ہوگی، نہ تمہارے ملک کے اندر امن ہوگا، جب امانت غائب ہوگی تو امن غائب ہوگا، آج کل ملاوٹ کو دیکھ، ہمارے آپ کے ہاں تو چلو پتہ نہیں بوسا ملتا ہے نہیں ملتا ہے، ہمارے ہاں بوسا میں ریت ملاتی ہے، بوسا میں جانوروں کی ملاوٹ خیانت ہے، لیکن وہ کر جانور بیچارے بیمار ہوتے ہیں وہ سکاتے ہیں، میں ایک بار ہنگو سے ہنگو میں آ رہا تھا، ہنگو میں کچھ کام تھا دوائی لینی تھی، تو وہاں میں نے کالی مرچ لینا شروع کر، وہاں وہ کسی کے پاس پڑی تھی، میں نے کہا کہ کالی مجھے ایک پاؤ کالی مرچ دے دو، یہ یاد ہے پاؤ، تو اسے دے دیا لفافے میں دے دیا، میں نے کہا اس کے ساتھ گلینڈر تھا، میں نے کہا کہ ہمارے گھر میں تو گلینڈر نہیں ہے، یہ گلینڈر سے اس کو پیس دے تو اچھا ہو، میں نے کہا کہ اس کو پیس دو، تو اس نے کے ساتھ چھاننی تھی، ابھی میں اس کو آگ دیتا ہوں کرتا ہوں، میں نے کہا کہ دیکھو اس کے اندر ٹھیک ہے، اس نے مجھے چیز تو ملاوٹ کی دی لیکن اتنا میری صحت کا خیال رکھا، اس نے چھاننی کے ساتھ اسے چھان لیا، جب چھان لیا تو اس پاؤ سے آدھا پاؤ سے تقریباً ایک چٹان یا کم اس سے ریت نکل آیا، یعنی وزن بڑھانے کے لیے ریت ملاتے ہیں، اب یہ لوگوں کو اگر گھر میں میں پیس لیتا مجھے کیا پتا تھا، میں تو پیس لیتا اس ریت کا لیتا، دوائیوں میں ملاوٹ ہے، باغ میں ملاوٹ ہے، اچھے اچھے آڑو اوپر رکھے نیچے خراب خراب آڑو، ہمارے آڑو ہوتا ہے نیچے رکھتے ہیں اوپر اچھے اچھے آڑو رکھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں بہت اچھے آڑو ہیں اس کو لے لو، وہ پھر سامنے تو اچھے آڑو رکھے ہوتے ہیں پیچھے سے وہ خراب خراب ہوتے ہیں، من غش فلیس منا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دھوکہ دیتا ہے ملاوٹ کرتے ہیں وہ ہمیں سے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم تو یہ ہے، علماء امین ہے، مشائخ امین ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات آپ طلبا بیٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی امین ہے، العالم امین اللہ فی الارض، عالم اللہ کی طرف سے امین مقرر ہے کسی پر دنیا میں زمین پر، وہ لوگوں کو پیغام پہنچائے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائے، اگر وہ امت میں افتراق و انتشار پیدا کرتا ہے، جو باتیں ممبر کی ہوتی ہیں، جو باتیں حلق تدریس کی دس کی ہوتی ہیں، تدریس کی ہوتی ہیں دس و تدریس کی ہوتی ہیں، وہ ممبروں پر لاتے ہیں اختلافی مسائل کو، تو حکومت میں ہمیشہ انشاء پیدا کرتا ہے، تو ہر کسی کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے تب امن آئے گا، علماء اپنی ذمہ داری پوری کریں، لوگوں کو سمجھائیں ہمارے اسلاف اس طرح کر دیتے ہیں، ایک مسئلے میں اختلاف ہو جاتا، وہ کہتے کہ فلان یہ کہتے ہیں، فلان یہ کہتے ہیں، فلان یہ کہتے ہیں، میرے نزدیک اچھا ہے، یہ مناسب ہے، ہم باقی چیزوں کو غائب کر دیں کہ سارے یہ غلط لوگ ہیں، یہ ایک جو میں کہتا ہوں یہ ٹھیک ہے، ایسا ہے نہیں. اپنی رائے کو اختلافی مسائل میں اپنی رائے کو قطعی سمجھتے ہیں، وہ یہی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، یہی نبی کریم کی بات ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ سب سے زیادہ ذمہ داری آج کل جو عائد ہوتی ہے وہ دو طبقات پر عائد ہوتی ہے، ایک حکمرانوں پر، پولیس، فوج، اور یہ حکمران جتنے جو ہے وزیر اعظم ہے، یہ قوم میں جتنے نام بھی نہیں آتے، بس تین نام یاد کیے ہیں، فوج، پولیس اور کیا حکمران، یہ جو اوپر بیٹھتے ہیں. وہ بھی اس دن مجھے معلوم ہوا کہ وہ دونوں دو فرقے ہیں، ایک نہیں ہے، ایک سائنسدان ہوتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں، ایک دوسرا وہ ہوتے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ کرسی پر بیٹھے ہوئے. اور دوسری علماء ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ دو طبقات ہیں، اگر وہ صالح ہو جائیں تو دنیا صالح ہو جائے گی، دنیا میں امن ہوگا، دنیا میں خیر پھیلے گا، اگر یہ دو صحیح تو تمام انسان ٹھیک ہو جائیں گے. لوگ علماء کو دیکھتے ہیں، حکمرانوں کو دیکھتے ہیں، اور وہ کیا ہے دو، ایک ہے عمراء اور دوسرے ہے علماء. بلکہ علماء تو یاد رکھتے ہیں، عوام کو چاہیے کہ وہ علماء کا حق ادا کرے، ان کی وجہ سے ان کا ایمان بچا ہوا ہے، اس کا دین بچا ہوا ہے. وہ جیسا بھی ہو، وہ اپنے عمل سے شاید جہنم میں جائے لیکن تم کو جنت پہنچائے گا. عالم آج علماء کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بات رکھی ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی جہنم میں ہوگا، پولیس راج سے ایک آدمی گزرتا ہوگا، وہ دیکھے گا کہ وہ تو میرا استاد تو جہنم میں، اسے پوچھے گا استاد جی آپ تو جہنم میں، یا خطیب یا وہ واعظ جو آتا، میں جنت جا رہا ہوں، میں نے جو تو نے جو کچھ کہا تھا میں نے اس پر عمل کر کے جنت جا رہا ہوں، آپ کیوں اندر چلے جائیں گے؟ اس نے کہا کہ میں نے آپ کو جو کچھ بتایا تھا آپ نے اس پر عمل کیا اس لیے جنت جا رہے ہو، اور میں اپنے کہے پر عمل نہیں کر رہا تھا. تو آپ کو اسی طرح سے بتایا، کم از کم اس آپ کا شکر ادا کریں کہ آپ تو جنت پہنچ گئے. لیکن دوسروں کو بھی چاہیے کہ وہ دیکھیں کہ مارا ہم لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں کیا نہیں بتا رہے ہیں. اسی لیے آپ کو عوام کا کام یہ ہے کہ عوام وہ اس کی پیروی کرے، علماء کی پوری پیروی کرے. اس آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، آپ کا جو چھوٹا سا عالم تھا گھر کے اندر جس کو آپ کا زیادہ علم نہیں تھا، اس کے اندر الف با پڑھایا، اس کی آپ قدر کرو، اس نے تم کو ایمان پر ڈالا ہے، راستے پر ڈالا ہے. اور علماء کو، علماء ہے دل، کیا ہے، پوری کائنات کا دل انسان ہے. اگر انسان بگڑ جاتا ہے تو کائنات کے اندر فساد پھیل جاتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، جو زمین و تری اور خشکی میں فساد پھیل گیا ہے، یہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے، اور انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی دل سے پیدا ہوتی ہے. تو دل کیا ہے؟ نبی کریم سے فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، وہ ٹھیک ہو گیا، درست ہو گیا، تو اس کا تمام جسم درست ہوتا ہے، ایسے جسم سے نکلنے والے اعمال ٹھیک ہوتے ہیں. اگر وہ بگڑ گیا تو تمام جسم میں فساد پڑ جاتا ہے، اور اس سے نکلنے والے تمام اعمال بگڑ جاتے ہیں. جس طرح انسان کے دل سے انسان کا کنٹرول ہوتا ہے، اس طرح انسان کے اعمال سے دنیا میں فساد یا دنیا میں اصلاح بگاڑ. پھر تمام انسانوں کی دل یہ مسلمان ہیں. وہ لوگ جس کی جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے, پہلے یہود کا دور تھا, عیسائیوں کا دور تھا, اب تقیامت مسلمانوں کا دور رہے گا. یہ مسلمان پوری دنیا کی دل ہے. اگر یہ بگڑ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دوسرے قوموں کو اس پر مسلط کرتے ہیں کہ تاکہ اس کی بٹائی کرے کہ تم نے ہمارا حق ضائع کیا, تم نے تمہارے پاس امانت کی ہماری, تم نے امانت کو ضائع کیا ہے. اور تمام مسلمان کا دل کون ہے؟ توحید اللہ ہے. اسی لیے حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ علماء راؤ, علماء دل ہے. الحمدللہ علماء تو ہم کہتے رہتے ہیں, امانت پر ڈالتے رہتے ہیں, تو آپ کوشش کریں کہ اپنی آپ آنکھوں کی حفاظت کریں, کان کی حفاظت کریں, مالوں کی حفاظت پر محنت کریں, اپنی ذمہ داریوں کا احساس کریں. ہر کوئی اپنی ذمہ داری کا احساس کرے, اگر وہ عالم ہے, اگر وہ صوفی ہے, اگر وہ شیخ ہے, اگر وہ کوئی حکومت والا شخص ہے, کسی بھی منصب پر بیٹھا ہو, اس کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے, وہ پوری ذمہ داری کا احساس کرے تو پاکستان کا رگمن جائے گا, پاکستان بکھرنے سے بچ جائے گا. ورنہ بہت خطرہ ہوتا ہے کہ جس چیز سے وہ اصل چیز نکل جاتی ہے, اس کی صفت نکل جاتی ہے, تو وہ چیز ختم ہو جاتی ہے, وہ بکھری بکھری بکھری ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما دیں, تعلق نصیب فرما دیں, ہمیشہ ہمیں حق پر جڑا رکھے. اللہ رب العالمین ہمارے علماء کو, ہمارے ائمہ کو, ہمارے استاد کو جو ہم نے دین پایا ہے, اس کو اور زیادہ توفیق عطا فرمائے کہ ہماری اسلام میں اور زیادہ کوشش کریں. لیکن اس بات کا پھر میں دوبارہ عرض کروں گا کہ دیکھو, ہم امانت کے اگر امانت دار ہوں گے تو تمہارا دل امن میں ہوگا, دل میں سکون ہوگا, آپ کا دل مطمئن ہوگا. یہ ہر طرح سے امن, امانت داری میں نے بتایا کہ بہت اسی وسیع مفہوم ہے, تمہارا گھر امن میں ہوگا, تمہاری قوم امن میں ہوگی, تمہارا ملک امن میں ہوگا, اور تمہاری وجہ سے ملک میں امن پھیل جائے گا. اللہ تعالیٰ سب کو امن عطا کرے.